Festa 95, 96. Wreszcie nadeszła nasza kolej. 97, jesteśmy, nasza produkcja. Zawsze się nas pytają, kim naprawdę jesteśmy. Chcesz się dowiedzieć? Jesteśmy tylko wkurwionymi dzieciakami. I tak już zostanie. Cały czas, proceder. To przekaz dla prawdziwych, nie szukamy słuchacza. Rozumiesz to? Dzieciaki. Prawdziwe słowo. Zapamiętaj to.